Herkese günaydın. İzmir'den Funda Çağrı'nın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. İzmir'in Foça ilçesinin yaz nüfusu 50 bini aşan Yeni Foça mahallesindeki semt polikliniği tamamen kapatıldı. Foça Belediyesi tarafından restore edilip elektrik, su giderleri başta olmak üzere tüm masrafları karşılanması taahhüt edilerek Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği'ne tahsis edilmişti bu bina. Fakat polikliniğe yeterli doktor görevlendirilmesi beklenirken kapatılması Yeni Foçalı'ya ceza gibi oldu ve tepkilere neden oldu. Hastane statüsündeki Yeni Foça Semt Polikliniği, Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği'nce 3 yıl önce her gün hizmet vermek üzere açıldı. Başlangıcında amacına uygun olarak 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında yaz döneminde her gün 3 doktor görevlendirildi. Sürenin dolmasının ardından Foça Devlet Hastanesi'nin görevlendirmesine tabi kılınan poliklinikte doktor sayısı 1'e düşürüldü ve haftanın 2 günü hizmet verilmeye başlandı. Poliklinikten kış aylarında bile günde 100'ün üzerinde hastanın yararlandığına dikkat çeken Yeni Foçalılar da duruma tepki gösterdi. Protesto eyleminin ardından toplanan imzalar Kaymakamlık ve Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği'ne teslim edildi. Yeni Foça'nın Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Fatih olmak üzere 3 büyük mahallesiyle bölgedeki Yeniköy, Kozbeyli, Koca Mehmetler, Cumhuriyet mahalleleriyle birlikte kışın 20 bin, yazın 50 binin üzerinde nüfusa hizmet veren poliklinik herhangi bir duyuruda yapılmadan dün kapısına iliştirilen bir yazıyla tamamen kapatıldı. Kapıya yapıştırılan yazıda Yeni Foça Semt Polikliniğimiz 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren kapatılmıştır. Sağlık hizmetleri Yeni Foça Aile Sağlığı Merkezi'nde verilecektir denildi. Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği'nin Foça Devlet Hastanesi olanaklarıyla bu hizmeti yürütmenin mümkün olmadığı gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Sağlık hizmetlerinin Aile Sağlığı Merkezi'nde mesai saatlerinde 2 doktor, mesai sonrası da sabaha kadar bir nöbetçi doktor ve ekibi tarafından 24 saat üzerinden verileceği öğrenildi. Kararın kendilerini cezalandırma anlamına geldiğini iddia eden Yeni Foçalılar, kalabalık bir nüfusa sahip mahallenin en uygun, en güzel yerinde bina tahsis edilmesine ve tüm giderlerinin yerel yönetim tarafından karşılanmasına rağmen sağlık hizmeti verilememesini anlayamadıklarını söylediler. Tüm yasal yollardan haklarını arayacağını belirten Yeni Foçalılar, İlgili ve yetkili tüm makamlara durumu yerinde görme çağrısı yaptı. Vatandaşlar adına konuşan Cavit Gezici dedi ki, Yeni Foça'ya özellikle yazın İzmir'in değişik yerlerinden binlerce insanın geldiği ve bunlardan Yeni Foça Aile Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı olmayanlara sağlık hizmeti verilmediğini söyledi. Gezici, bizim sorunumuz aile sağlık merkezinin çözeceği türden değil. Ancak uzman doktorların tedavi edebileceği ve ilaçlarını yazabileceği çok sayıda hasta var. Bunu poliklinik kayıtlarından teyit edebilirler. Foça Devlet Hastanesi olanakları el vermiyorsa bizi Menemen veya Ali Ağa Devlet Hastanesi'ne bağlasınlar. Türkiye'nin en batısındayız. Doktorların en bol olduğu bölgede doktorsuzluktan şikayetçiyiz. Bizi acil durumlarda ve en basit işlemler için 40-50 kilometre uzağa gitmeye mahkum ediyorlar. Polikliniğimizin açıldığında olduğu gibi her gün ayrı bir uzman doktor ve aile hekimiyle devam etmesini istiyoruz. Sağlık Bakanı ve Başbakan'dan sorunumuza acil çözüm bekliyoruz, diyor Çağıran bu kampanyada. Bir başka hastane talebi de Erkan Yıldız'dan. Samsun Atakum'da ikamet etmekteyim, binlerce insan gibi, diyor. Atakum etrafında devlet hastanesi olmadığı için insanlar fahiş fiyatlar talep eden özel hastanelere mecbur bırakılıyor. Oğlumu ateşi olduğu için özel hastaneye götürdüm. Evde ateş düşücü verip duşa soktuğum için ateşi düşmüştü. Bu yüzden acil olduğu halde benden 25 lira istendi. Sosyal devlet anlayışı içerisinde insanların sağlık kurumlarına rahat ulaşım sağlamaları gerekmekte. Atakum'a en yakın devlet hastanesi 20 kilometre. Bu uzaklığa gidebilmek için doğru otobüsler olmadığı için insanların sağlığa ulaşmaları hiç de kolay değil. Diyeceksiniz ki ambulans çağır, ama o zaman da ambulansı gereksiz yere kullanmış ve belki de acil birimin hakkını gasp etmiş olmuyor muyuz? İşte bu nedenlerden dolayı sosyal devlet anlayış gereği Samsun Atakum ilçesine devlet hastanesi açılması için birlik olup yetkililere sesimizi duyuralım, diyor Yıldız bu kampanyada. Mardin'e uzanıyoruz şimdi de, İlhan Çapı'nın kampanyasına kulak veriyoruz. Mardin Merkez Artuklu ilçesinde yeterli alt ve üst geçitlerin olmaması nedeniyle yollar tehlike saçıyor. Her gün yüzlerce insanın kullandığı caddelerde üst geçidin bulunmaması kazaları da beraberinde getiriyor. Mardin Devlet Hastanesi'ne geldiğini ve karşıdan karşıya geçerken büyük tehlikeler atlattığını kaydeden hasta ve hasta yakınları Sağlık için geldiğimiz bu yolda canımızdan mı olalım diyerek tepkilerini dile getiriyorlar. Öte yandan Mardin Merkez Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan Mardin Yüksek Okulu'na gitmek isteyen üniversite öğrencileri de üst geçit olmadığı için Mardin Kızıltepe Karayolu'ndan akan trafiğin arasından karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyor. Üst geçit isteyen öğrenciler hemen hemen her hafta bir öğrenciye aracın çarptığını ve son olarak üniversite öğrencisi Dilara Bilba'ya aracın çarptığını ve hayatını kaybettiğini ifade ettiler, diyor Çapın. Kampanya imzasıyla destek veren Barış Mendi şöyle demiş: "Gerçekten çok önemli bir eksik. Bölge hastanenin tam karşısında insanları yoğun olarak geçtiği yerde yer alıyor," diyor Mendi. Mine Çavdar'ın kampanyasına kulak verelim. Şimdi de 43 yıllık Muradiye Parkı'nı otopark yaptırmayacağız diye başlatmışlar kampanyalarını. Bursa'nın en eski mahallelerinden olan Muradiye'nin nefes alabildiği tek yeşil alan olan Muradiye Çocuk Parkı'nı turist otobüsleri için otopark yapmak istiyorlar. "Mahallemizle ilgili bize sorulmadan alınan kararları kabul etmiyoruz. Yeşil alanın ve çocuk parkının imara açılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz," diyor Çavdar. Kampanyaya destek verenlerden biri de Eda Tabak demiş ki: "İmzalıyorum çünkü çocukluğumun güzelim yeşil Bursa'sı yok olsun istemiyorum. Bursa'da gölgesinde serinlenecek ağaçlar gittikçe azalıyor. Oyun aralarında kana kana su içtiğimiz çeşmeler kuruyor. Kuş bakışı nedir? Öğrenirken gördüğüm yeşil bölgelerin yerini gri betonlara bırakıyor," diyor Tabak. Ve geldik son haberimize. Bununla programımızı kapatalım. Bunun için İngiltere'ye uzanıyoruz. John Dorfell'in kampanyasına kulak veriyoruz. Myrtle Cotill, uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan 92 yaşında bir Güney Afrikalı. Ancak Cotill bu yaşından sonra ülkeden sınır dışı edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun sebebi ise kendisine bakabilecek bir yakınının olmaması. Yasal olarak kendisine bakmakla yükümlü olan 66 yaşındaki oğlunun da ülkeyi Şubat ayında terk etmesi her şeyi daha da karıştırmış durumda 92 yaşındaki Cotill için. Yaşlı kadını uzun yıllardır tanıyan John Dorfell bu durumun önlenmesi için Change.org üzerinden bir kampanya başlatmış ve arkadaşına sahip çıkmış. Kısa sürede 160 bine yakın kişi tarafından imzalanmış bu kampanya. Cotill için yardım çağrısına insanlar cevap vermişler. Bakalım 92 yaşındaki kadını İngiltere hükümeti gerçekten kapı önüne koyacak mı, yoksa 160 bine yakın kişiyi mi dinleyecek? Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve İngiltere'den derlediğimiz birçok farklı talebi olan vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.